สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งมาตามเครือข่ายของสถานีวิทยุมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นคำสอนซึ่งคำสอนนี้ข้าพเจ้าก็อ่านมาฟังมาพยายามที่จะศึกษาบางเรื่องศึกษาแล้วเอามาทำเองเห็นแจ่มแจ้งในใจก็มีบางเรื่องที่ไม่ได้เห็นเองแต่ว่าอ่านมาได้ยินมาฟังมารู้มาก็นำมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังผ่านทางรายการนี้แหละผ่านทางช่วงเวลาวันหนึ่งก็ประมาณ30นาทีให้เราได้ยินได้ฟังธรรมะกันซึ่งในการฟังนั้นแน่นอนบางที30นาทีเราฟังธรรมเนี่ยข้าพเจ้าเคยถามผู้ที่ฟังว่าวันนี้ฟังเรื่องอะไรเขาก็บอกเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าไอ้ตอนที่ฟังอยู่เนี่ยมันก็เข้าใจดีจำได้ตอนที่ฟังเนี่ยอ๋อท่านพูดเรื่องนี้เรื่องนี้แต่พอผ่านไปรายการจบไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยหรือว่าชั่วโมงหนึ่งผ่านไปเนี่ยไปถามอีกครั้งหนึ่งว่าเออวันนี้พูดเรื่องอะไรเขาจะจำไม่ได้ละมันลืมไปละหรือจำได้บางเรื่องบางประเด็นเท่านั้นเองสำคัญที่ได้พูดผ่านมาเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เรามาพบเจอกันในตำฝังเราทำความเข้าใจในธรรมะเรื่องใดๆบางทีมันก็มีบางจุดบางประเด็นที่เราฟังแล้วมันก็หลุดไปบ้างแน่นอนที่จำได้ก็มีแต่ที่หลุดไปลืมไปในเวลามันผ่านล่วงเลยไปก็ลืมไปบ้างในตอนที่ฟังมันจำได้อยู่เข้าใจอยู่แต่พอผ่านไปแล้วความเข้าใจนั้นมันยังอยู่ในใจอยู่ก็จริงแต่ว่าเนื้อหาเรื่องเดิมบางทีเราเข้าใจตรงนี้มายังไงอย่างเงี้ยแต่เพราะนั้นความเข้าใจเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องมาทบทวนอยู่บ่อยๆแต่ทบทวนบ่อยๆแล้วทำความเข้าใจให้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเรื่องเดิมๆที่เราเคยเข้าใจมาแล้วแต่เราทำความทบทวนอยู่เรื่อยๆเนี่ยจะทำให้เรามีความจำแจ้งมีปัญญาขึ้นเอาแค่เรื่องง่ายๆอย่างเช่นการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างเงี้ยการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นของอนัตตาเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆไม่ได้เป็นตัวมันก็มันเองในเรื่องนี้เราทบทวนอยู่บ่อยๆแต่ไม่ใช่เฉพาะกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่กับทุกเรื่องกับทุกผัสสะที่มากระทบกับกายของเรากายของคนอื่นข่าวสารบ้านเมืองทุกเรื่องเลยเราความรู้ตรงนี้มาใช้ทบทวนซ้ำย้ำอยู่เรื่อยๆจะทำให้ความเข้าใจของเรานั้นมีความลึกซึ้งเพราะนั้นการฟังธรรมบางทีก็ฟังซ้ำๆฟังอยู่เรื่อยๆมันก็ดีเหมือนกันแต่ซึ่งในช่วงนี้เราก็มีการแจกซีดีนะท่านผู้ฟังนะซีดีในช่วงรอบ12เดือนที่ผ่านมาของรายการธรรมรับอรุณนี่แหละที่ได้มีการเทศน์ออกอากาศไปในช่วงรอบ12เดือนที่ผ่านมาท่านผู้ฟังหลายท่านก็ได้รับไปแล้วแต่ท่านที่ยังไม่ได้รับต้องการจะได้รับเดี๋ยวเราเปิดโอกาสให้ส่งจดหมายเข้ามาขอได้จนถึงวันที่31มกราคมนี้โดยใช้ซองกันกระแทกขนาด A4 ติดสแตมป์15บาทจะหน้าซองถึงตัวท่านเองแล้วก็ให้เอาซองกันกระแทกขนาด A4 นี้ที่เขียนจะหน้าซองติดสแตมป์เรียบร้อยพับใส่ซองธรรมดาข้างนอกซองหนึ่งทรงซองนี้หรือซองข้างนอกนี้ที่มีซองกันกระแทกเนี่ยบรรจุอยู่แล้วทรงซองนี้มาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400แต่เขียนที่อยู่มาเท่านี้ก็ถึงเมื่อส่งมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะทำการเปิดออกเอาซองกันกระแทกที่ติดสแตมป์เรียบร้อยจะหน้าเรียบร้อยใส่ซีดีธรรมรับอรุณเข้าไปซึ่งในคราวนี้เรามีจัดชุดทั้งหมด10แผ่นด้วยกันโดย7แผ่นแรกเป็นชุดของรายการธรรมรับอรุณมีอีก3แผ่นเป็นโบนัสคือวิธีการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาที่เทศโดยหลวงพ่อดร.สาธิตโตภาโสอาจารย์ของข้าพเจ้าแผ่นโบนัสแผ่นที่2คือเรื่องของนิทานธรรมบทที่อธิบายพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในแผ่นที่3ที่เป็นโบนัสนั้นก็เป็นพระสูตรที่เป็น2ภาษา ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ข้าพเจ้าได้การออกอากาศทางวิทยุแห่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษอันนี้คือซีดีที่จะจัดชุดแจกให้หรือถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะดาวน์โหลดก็สามารถทำได้ไปที่เว็บไซต์ piyothamma.com แล้วก็ไปที่หน้าดาวน์โหลดเนี่ยก็จะมีให้ดาวน์โหลดซีดีทั้ง10แผ่นเนี่ยดาวน์โหลดมาเรามาเก็บใส่ไว้ใน USB Drive หรือว่าเบิร์นซีดีเองเอาไปฟังตามที่ต่างๆก็สามารถทำได้สำหรับผู้ที่จำเป็นก็จะเลือกที่จะดาวน์โหลดก็ได้มีหลายๆท่านที่ได้รับซีดีไปแล้วก็ได้เขียนไปรษณียบัตรเขียนจดหมายมาแจ้งให้ทราบได้ร่วมทำบุญมาบ้างก็มีอย่างเช่นคุณสุวรรณาจากอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองอันนี้ได้รับซีดีไปก็ส่งเงินส่งปัจจัยมาร่วมทำบุญกันด้วยแล้วก็มีคุณวิจินอันนี้ส่งมาจากจตุจักรกรุงเทพมหานครคุณวิจินบานุพงศ์แล้วก็มีอีก2ท่านที่ส่งจดหมายมาขอบคุณกันแล้วแจ้งให้ทราบแล้วก็ยังมีการฝากถามคำถามมาด้วยอันนี้คือคุณสกลอันนี้ส่งมาจากอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีแจ้งให้ทราบว่าฟังอยู่ทุกวันได้รับซีดีแล้วด้วยแล้วก็มีฝากถามคำถามมาข้อหนึ่งถามว่าเวลาที่ใส่บาตรพระแล้วพระให้พรเนี่ยผู้ที่ใส่บาตรคือคฤหัสถ์ญาติโยมนั้นควรที่จะยืนรับหรือว่านั่งรับแต่บางคนบอกว่าถ้าเรานั่งรับพระนั่นก็จะเป็นอาบัติเราก็ควรจะต้องยืนแต่ถ้ายืนแล้วก็ดูเป็นการไม่เคารพหรือว่าอย่างไรแล้วก็เลยถามมาอันนี้คงจะหมายถึงเวลาที่เราไปใส่บาตรพระใช่ไหมท่านผู้ฟังที่อาจจะคุ้นชินกับภาพนี้อยู่แล้วเวลาเช้าๆไปไหนจะมีพระสงฆ์เดินบิณฑบาตถือบาตรไปแล้วก็จะมีคฤหัสถ์ที่เขาจะเอาอาหารเนี่ยใส่ไปในบาตรพระก็จะมีพระสงฆ์บางรูปที่ก็จะยืนแล้วก็กล่าวคำพูดที่เป็นภาษาบาลีสั้นๆแต่ตรงนี้ชาวบ้านก็จะเข้าใจว่าเป็นการให้พรแต่ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าตรงนี้คือการให้พรละแล้วก็ผู้ที่ใส่บาตรนั้นก็จะยืนพนมมือหรือว่านั่งพนมมือดีล่ะตรงนี้คือคำถามของคุณสกลว่าตอนที่พระพูดอะไรที่เป็นภาษาบาลีสักอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาหลังจากที่รับบาตรของเราไปแล้วตอนนั้นเราควรจะยืนพนมมือแล้วก็ฟังว่าท่านพูดอะไรเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่รู้หรือว่าจะนั่งฟังว่าท่านพูดอะไรเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่รู้แล้วบางคนก็บอกว่านั่งไม่ได้พระจะเป็นอาบัติเอาตรงข้อนี้ก่อนแต่ตรงข้อนี้ก่อนว่าเอ๊ะตรงจุดไหนที่ว่าพระสงฆ์จะเป็นอาบัติอาบัติเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าภิกษุยืนแสดงธรรมนะแล้วผู้อื่นนั่งแล้วผู้อื่นนั่งใช่ไหมแล้วอยู่สูงกว่าแต่ยังเวลาที่พระไปในราชสำนักอย่างเงี้ยแต่พระราชาจะนั่งอยู่ในอาสนะที่สูงใช่ไหมแบบนั่งเป็นบัลลังก์ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะพระราชาอย่างเงี้ยนะคุณก็ไปสู่ราชสำนักเช่นว่าบางทีพระสงฆ์ไปในดินแดนใหม่เป็นธรรมทูตไปก็เข้าไปหาพระราชาอ้าวมาอะไรมาแสดงธรรมพระราชาถามว่าธรรมะเป็นยังไงแล้วถ้าพระสงฆ์รูปนั้นจะแสดงธรรมต่อหน้าบัลลังก์ของพระราชาเนี่ยโดยที่พระราชานั่งอยู่สูงกว่าอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้จะเป็นอาบัติคือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่เพราะว่าธรรมะนั้นเป็นของสูงควรที่จะให้ความเคารพผู้ที่ฟังนั้นก็ควรจะนั่งอยู่ต่ำกว่าประสงค์ก็พึงทำการศึกษาว่าไม่ยืนแสดงธรรมอันนี้ก็เป็นเสกียวัตรข้อหนึ่งที่ภิกษุพึงทำการศึกษาเพราะฉะนั้นในข้อที่ถ้าเราพิจารณาดูว่าสิ่งที่ประสงค์พูดหลังจากการที่รับบาตรไปแล้วเนี่ยที่ว่าเราว่าเป็นการให้พรเนี่ยมันคือการแสดงธรรมแล้วถ้าเรานั่งแล้วท่านยืนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ควรมันก็จะเป็นอาบัติข้อหนึ่งในเสกียวัตรหมายถึงมารยาทที่ควรจะเป็นใบที่ภิกษุควรทำการศึกษาตรงนี้คือเป็นศีลเป็นสิ่งที่พระภิกษุควรทำการศึกษาทีนี้จริงๆแล้วมันตั้งแต่ตอนที่ยืนแล้วท่านผู้ฟังในการที่ยืนแล้วกล่าวธรรมเนี่ยมันไม่ควรอยู่แล้วและนี้พระต้องทำการศึกษาฝึกฝนแล้วว่าจะทำยังไงควรจะหาที่นั่งให้เรียบร้อยแล้วก็กล่าวธรรมะถึงแม้จะเป็นบทคาถาสั้นๆเป็นภาษาบาลีที่จริงๆแล้วก็คือการอนุโมทนานั่นแหละทางการอนุโมทนากับผู้ที่ใส่บาตรว่าผู้ที่ใส่บาตรแล้วทำความดีแล้วนะ ก็จะมีอายุมีวรรณะมีความสุขมีพละกำลังที่ดีขึ้นไปก็พูดสั้นๆแค่นี้แต่ว่าเป็นภาษาบาลีจริงๆแล้วนะท่านผู้ฟังในเวลาที่พระสงฆ์เดินไปบิณฑบาตเนี่ยเราได้รับพรอยู่แล้วตรงไหนนั่นก็ตรงที่ว่าท่านอนุญาตให้เราใส่บาตรอยู่แล้วแต่ไม่งั้นท่านก็จะไม่ได้เดินถือบาตรไปท่านก็จะเดินไปตัวเปล่าๆใช่ไหมพอเดินไปตัวเปล่าๆเราเห็นพระรูปนี้มีอินทรีย์ผ่องใสมีมือเท้าล้างสะอาดโอ้อยากจะใส่บาตรท่านเหลือเกินโอ้แต่ท่านไม่มีบาตรมาท่านเดินมาเฉยๆเรางั้นเราไปขอพรท่านว่าขอให้ท่านรับบาตรของเราดีกว่าแต่ท่านให้พรนี้โดยอนุญาตให้ใส่อาจจะใช้ภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นอาหารถือถุงให้เอ้าท่านก็รับมาขอพรให้ท่านรับหน่อยท่านก็รับให้อย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการได้รับพรจากท่านแล้วนั่นคือได้รับอนุญาตในการที่จะให้อยู่ละเพราะฉะนั้นพระที่ถือบาตรไปเนี่ยก็เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกอยู่แล้วท่านผู้ฟังว่าท่านอนุญาตในการที่จะให้คุณใส่บาตรได้อยู่แล้วนั่นนี่คือถือว่าเราได้รับพรละเพราะณจุดที่เราใส่บาตรลงไปหรือตั้งแต่ก่อนนั้นจุดที่เราตั้งใจไว้แล้วว่าฉันจะใส่บาตรฉันจะทำบุญตรงเนี้ยนี่คือเราได้รับพรละคือได้รับบุญแล้วบุญเกิดขึ้นแล้วตรงนั้นเนี่ยไม่ได้จำเป็นจะต้องรอให้ท่านพูดคำอะไรออกมาจะรับเปิดฝาบาตรรับแล้วปิดฝาบาตรแล้วก็เดินไปเลยก็ได้รับพรอยู่ดีแต่บุญก็เกิดขึ้นกับเราอยู่ดีอันนี้เป็นความดีความงามอยู่แล้วที่เรามีการใส่บาตรท่านจะกล่าวอะไรหรือจะไม่ได้กล่าวอะไรอันนี้ไม่มีปัญหาแต่พระภิกษุนั้นก็ควรจะทำการศึกษาอยู่แล้วว่าไม่ยืนกล่าวธรรมะไม่ว่าผู้ที่เขาฟังอยู่นั้นจะนั่งหรือว่าจะยืนก็ตามอันนี้คือคำตามของคุณสกลที่ส่งมาจากอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็มีท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งอันนี้ส่งมาจากอำเภอเมืองจังหวัดระยองชื่อว่าคุณรัตนาคุณรัตนานี้เขียนเป็นไปรษณียบัตรมาเขียนมาบอกว่าได้ฟังรายการอยู่เป็นประจำแล้วก็ได้รับซีดีต่างๆละคุณรัตนานี้เล่าให้ฟังว่าในการไหว้เจ้าของคนจีนเนี่ยคือตัวผู้ถามนี่ก็เป็นคนที่มีการไหว้เจ้าอยู่ใช่ไหมมีการไหว้บรรพบุรุษบิดามารดาแล้วก็มีการเผากระดาษแบบที่เป็นกระดาษเงินกระดาษทองหรือว่าเอากระดาษมาพับเป็นรูปเสื้อผ้ารูปรองเท้ารูปแบบต่างๆแล้วมีการเชื่อกันว่าผู้ที่ตายไปแล้วจะได้รับแต่พอคุณรัตนานั้นมาได้เริ่มมีการเข้าปฏิบัติธรรมในระยะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยมีความคิดขึ้นว่าไอ้ข้อนี้เป็นจริงอย่างนั้นหรือว่าเป็นความเชื่อกันไปเองแล้วก็เลยถามมาที่นี้ว่าเรายังควรจะกระทําแบบเดิมๆอย่างนั้นอยู่หรือไม่ในคําถามข้อที่ว่าการเผากระดาษโดยที่พับเป็นรูปต่างๆแล้วก็อุทิศไปให้ผู้ตายนั้นแต่ถามว่าเขาจะได้รับหรือไม่ตรงเรื่องตรงนี้นะข้าพเจ้าได้ยินมาจากหลวงปู่ท่อนท่านเคยเทศเอาไว้กันเทศที่ชื่อว่าโกเดียนอันนี้ข้าพเจ้าได้ฟังมาสักระยะหนึ่งละตั้งแต่บวชใหม่ๆนู่นน่ะกันเทศกันนี้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาฟังได้แต่เสิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตก็มีอยู่ละให้ฟังฟรีไม่เสียตังค์แต่สรุปในกันเทศกันนี้ก็คือว่าไม่ได้รับแต่กระดงกระดาษอะไรที่เผาไปผู้ตายจะไม่ได้รับอันนี้คือที่ท่านหลวงปู่ท่อนเล่าให้ฟังนะทีนี้ถ้าเรากลับมาที่คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ได้มีกล่าวเรื่องนี้เอาไว้เลยท่านผู้ฟังในรูปแบบของการที่ต้องมาเผากระดาษโดยที่พับเป็นรูปต่างๆบางทีเอาแผ่นกระดาษเนี่ยมาเขียนว่าธนบัตร1ล้านบาทอย่างเงี้ยใบเดียวเผาไปคิดว่าผู้ที่ได้รับจะได้รับแต่ว่าในทางคำสอนไม่ได้มีเรื่องนี้ระบุเอาไว้เลยแต่มีลักษณะการที่จะอุทิศให้ผู้ตายมีอยู่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะแต่รูปแบบจะไม่ใช่ว่าเป็นการเผากระดาษรูปแบบนั้นก็คือเป็นการให้ทานแต่ซึ่งลักษณะการให้ทานนั้นต้องมีผู้รับและมีผู้รับทานจะไม่เหมือนกับการที่คุณตั้งไว้หน้าบูชาไว้หน้าศพอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าผู้นั้นจะได้รับนะมันจะไม่ได้อย่างนั้นเพราะว่านั้นเป็นการลักษณะการบูชายัญจะไม่เหมือนกับการให้ทานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าได้รับหรือไม่ทั้งที่ครูบาอาจารย์บอกสอนมาทั้งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ค่อนข้างแน่ใจได้เลยว่าเขาจะไม่ได้รับและผู้ตายจะไม่ได้รับล่ะแล้วถามว่ายังควรทำอยู่หรือไม่ ไอ้เรื่องของการควรทําอยู่หรือไม่นี้มันก็ต้องดู 2-3 อย่างแต่คืออย่างแรกถ้าเราทําแล้วคิดว่าเขาจะได้รับคุณไม่ต้องทําเพราะว่าเขาจะไม่ได้รับอันนี้จะเป็นลักษณะเข้าข่ายของศีลพัตตปรมัตถ์คือการทําประพฤติอย่างแบบรูปๆคลำๆไม่ถูกต้องตามเหตุผลเราก็ไม่ต้องทําแต่ถ้ากระทําแต่ด้วยความเชื่อว่าฉันไม่ได้หวังว่าอันนี้จะไปถึงหรอกเอาแล้วทูลทําทําไมก็ทําเพราะว่าเพื่อให้เป็นความสามัคคีกันนะไม่แตกกันคือถ้าไม่ทําบางทีบางคนเขาขัดใจบางทีบางคนเขาโกรธขัดเคืองเอาเพื่อความสามัคคีกันไม่แตกกันเพื่อความสบายใจอธรรมก็ได้แต่ว่าไม่ได้ทําด้วยความคิดว่าผู้ตายนั้นจะรับไปแต่ซึ่งประเพณีจริงๆแล้วการไหว้บรรพบุรุษเนี่ยตามฝังเป็นสิ่งที่ดีนะการไหว้บรรพบุรุษการบูชาคนที่ควรบูชามีมารดาบิดาเป็นต้นอย่างเงี้ยทำไมจะไม่ดีแต่เราระลึกถึงมารดาบิดาระลึกถึงคุณงามความดีของท่านอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนแต่รูปแบบตรงนี้ตอนนั้นเองที่เรามาดูให้ดีแต่ว่าทำรูปแบบไหนถึงจะเหมาะสมทำรูปแบบไหนแล้วหมู่ญาติมิตรพี่น้องเขาจะไม่ขัดเคืองถ้าบอกว่าคุณทำมาเป็นแบบนี้แล้วถ้าคุณจะเปลี่ยนเขาโอเคไหมถ้าเขาไม่โอเคเรารูปแบบไหนที่ยังจำเป็นต้องทำไปก็ทำไปก่อนรูปแบบไหนที่พอเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปแต่ที่ต้องมีแน่ๆก่อนนะคือต้องมีการให้ทานอันนี้เป็นรูปแบบที่พระพุทธเจ้าบอกสอนว่าลูกที่พ่อแม่ตายไปแล้วเนี่ยควรทำให้มารดาบิดานะมีการให้ทานแต่ไม่ใช่เฉพาะเอาอาหารสิ่งของอะไรไปตั้งหน้าศพเท่านั้นแต่ควรที่จะมีผู้รับแต่ที่เป็นบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญด้วยแต่ส่วนเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยอะไรต่างๆเราก็ดูตามเหตุผลไปอันไหนที่มันมีเหตุมีผลอันนั้นเราก็คงไว้ทําไว้อันไหนที่มันไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลเราจะปรับเปลี่ยนเราก็ตกลงกันให้ดีมีความสบายใจให้มีความสามัคคีกันอันนี้สําคัญแล้วก็การบูชามารดาบิดาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่รูปแบบของการบูชาถ้าจะต้องมาทะเลาะกันเพราะว่าคนนี้ไม่ยอมคนนี้ยอมเอางั้นอย่าทะเลาะกันอันไหนตกลงกันได้ก็ทําตามนั้นแต่คือคนที่เขาปฏิบัติธรรมรู้ธรรมะเนี่ยเขาจะไม่ได้ยึดติดในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วทําไปเนี่ยก็รู้ว่าถ้ามันไม่ถึงก็ไม่ได้ทําด้วยจุดประสงค์เพื่อต้องการให้มันถึงแต่ทําด้วยจุดประสงค์เพื่อที่ให้มีความสามัคคีกันอันนี้ก็ทําไปแต่ค่อยพูดค่อยจากันปรับเปลี่ยนตรงไหนพอได้ก็ทําไปนี่คือคําถามของคุณรัตนาจากอําเภอเมืองจังหวัดระยองมีจดหมายฉบับหนึ่งท่านผู้ฟังอันนี้ส่งมาจากจังหวัดตราดของคุณปุญญวีปุญญวีนี่ก็ได้รับซีดีธรรมะแล้วแล้วก็ได้ส่งปัจจัยมาร่วมบุญกันด้วยในการผลิตสื่อธรรมะแล้วก็มีคำถามอยู่คำถามหนึ่งที่ขอคำชี้แนะเกี่ยวกับว่าคนเราก่อนจะสิ้นใจหรือว่าก่อนจะหมดสติหรือว่าในระหว่างที่ได้รับทุกขเวทนาอย่างหนักเนี่ยวิธีการที่จะทําจิตอย่างไรเพื่อที่จะไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องไปตกสู่อบายในช่วงเสี้ยววินาทีนั้นที่กําลังต่อสู้กับความเจ็บปวดอะไรต่างๆก่อนที่จะสิ้นใจมีวิธีการกําหนดจิตอย่างไรเพราะว่าตัวท่านผู้ถามเองนั้นก็เกรงว่าจะสู้กับทุกขเวทนานั้นไม่ไหวถ้าบอกว่าจิตไปคิดเรื่องที่ไม่ดีหรือมีความกังวลตรงนี้มันก็จะไปสู่อบายภูมิได้แต่ทำความเข้าใจในเรื่องของทุกขเวทนากับสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมก่อนท่านผู้ฟังว่า2 อย่างนี้มันไม่เหมือนกันฟังให้ดีนะทุกขเวทนากับอกุศลธรรมที่จะพาไปสู่นรกเนี่ยมันไม่เหมือนกันทุกขเวทนาคือขันธ์5ฟังให้ดีนะทุกขเวทนาคือขันธ์5แต่คือจริงๆเวทนาทั้งหมดนั่นแหละจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอันนี้คือขันธ์5โอเคนะแต่สิ่งที่จะพาเราไปในที่ที่มันไม่ดีที่ที่เป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยพวกนี้อันนี้คืออกุศลธรรมอกุศลธรรมไม่ใช่ทุกขเวทนาอกุศลธรรมคืออะไรคือความคิดชั่วความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนเขาเรื่องความคิดที่ไม่ดีทั้งหลายแหละความมีมิจฉาทิฏฐิความเพ่งเล็งทางกายถ้าเผื่อว่ามีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พวกนี้ก็เป็นอกุศลธรรมอ่ะถ้าทําอยู่ในใจมีอกุศลธรรมอยู่อย่างนี้อันนี้ตายไปตกนรกแน่ต่อให้คุณมีความสุขก็ตามอ่ะบางคนฆ่าสัตว์แล้วมีความสุขใช่ไหม ผู้ที่ชอบล่าสัตว์ผู้ที่ชอบพูดโกหกผู้ที่ชอบโกงบ้านโกงเมืองแหมโกงแล้วก็สุขใจได้เงินฆ่าสัตว์ก็สุขใจได้เงินสุขกายด้วยกินอร่อยด้วยแต่ถ้าตายไปด้วยอกุศลธรรมที่มีอยู่งั้นนะความสุขเต็มที่เลยพัวตกนรกแน่นอนนั่นทำไมอ่ะทั้งที่เขามีความสุขนะก็อกุศลธรรมไงท่านผู้ฟังมันทำให้พาไปนรกไม่ได้เกี่ยวกับว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาในทางตรงข้ามท่านผู้ฟังคนที่มีทุกขเวทนาเจ็บแสบแสนสาหัสป่วยจนจะตายอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นท่านพระวักกาลิท่านพระชนะก็ป่วยเจ็บป่วยมากเลยจนตายแต่ว่าการตายนั้นเป็นพระอรหันต์ตายนะคือแบบบรรลุธรรมอ่ะเอ้าทั้งที่มีทุกขเวทนาอย่างมากเลยนะก็มันคนละเรื่องกันไงท่านผู้ฟังตรงนี้จึงต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าทุกขเวทนากับอกุศลธรรมนั้นเป็นคนละอย่างกันอย่าไปเข้าใจว่ามันคืออันเดียวกันอย่าไปเข้าใจว่าเออไอการที่ฉันได้รับทุกเนี่ยเป็นเพราะว่ากรรมไม่ดีมันอาจจะเป็นกรรมเก่าก็ได้ที่คุณได้รับทุกขเวทนามาทางกายหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอเป็นเรื่องของอาหารโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นไปได้มีเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์หรือความสุขเนี่ยทั้งหมด6อย่างที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของกรรมเก่าทั้งหมดหรือต่อให้เป็นเรื่องของกรรมเก่าก็ตามเอ้าอย่างท่านพระอังคุลิมาอย่างเงี้ยเดินไปไหนก็ถูกเขาโยนหินใส่หัวแตกจีวรขาดบาดบุบอย่างเงี้ยก็ได้รับทุกขเวทนาแต่ทุกขเวทนาไม่ใช่อกุศลธรรมท่านผู้ฟังทุกขเวทนาอาจจะเป็นผลของอกุศลธรรมที่เราได้เคยทําไว้ผลนะไม่ใช่เหตุผลก็คือผลเหตุก็คือเหตุคือเราอาจจะเคยทำเหตุที่เป็นอกุศลธรรมเอาไว้ในปางก่อนแล้วมันจะให้ผลเดี๋ยวนี้ผลที่มันจะให้มันก็ต้องเป็นความทุกข์ความเป็นร้อนเป็นความขมเป็นความไม่อร่อยออกมาในรูปของทุกขเวทนาผลมันกำลังให้อยู่จะเช่นถูกเขาด่าเขาว่าถูกเขาโยนหินใส่อย่างท่านพระอังคุลีมานหรือถูกโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือผลนะไม่ใช่เหตุแต่ถ้าผลที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์ความเผ็ดร้อนความเศร้าหมองความไม่อร่อยเกิดขึ้นแล้วเราไม่สร้างเหตุที่จะให้ไปทุกข์ต่อการที่เราไม่สร้างเหตุที่จะให้ไปทุกข์ต่อเราจะไม่ไปทุกข์เราจะไม่ไปที่ไม่ดีอย่าไปเหมารวมท่านผู้ฟังว่าผลคือเหตุมันไม่ใช่อย่าไปเหมารวมท่านผู้ฟังว่าทุกขเวทนาคือสิ่งที่มันไม่ดีไม่ใช่ทุกขเวทนามันมีดีมีเสียของมันตามขันห้าขันห้ามีทั้งข้อดีขันห้ามีทั้งข้อเสียอันนั้นมันเป็นเรื่องของขันห้าเราต้องเข้าใจทั้งข้อดีข้อเสียเหตุเกิดความดับวิธีการดับของมันอันนี้คือขันห้าที่เป็นทุกขเวทนาที่เราต้องทําความเข้าใจอย่าไปเข้าใจว่าดีคือกุศลไม่ดีคืออกุศลมันไม่ใช่ดีไม่ดีนี่ก็อันหนึ่งกุศลอกุศลนี่ก็ส่วนหนึ่งอย่าไปปนกันสองอันนี้อย่าเมารวมเหตุกับผลว่าอันเดียวกันกี่ว่ามันทุกข์เหมือนกันก็คืออันเดียวกันไม่ใช่อย่าไปเมารวมว่าไม่ดีกับดีคือกุศลกับอกุศลมันไม่ใช่ข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างมันมีกุศลมันดีอกุศลมันไม่ดีแต่ไม่ใช่ความดีหรือไม่ดีของทุกขเวทนาทุกขเวทนานั่นก็อันหนึ่งอกุศลธรรมนี่ก็อันหนึ่งคําถามในที่นี้ก็คือว่าเอาแล้วถ้าเวลาที่เราเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยเอาล่ะเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่อกุศลธรรมนะทุกขเวทนามันก็เกิดขึ้นได้กับธรรมดาเราจะทำจิตอย่างไรไม่ให้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจในขณะที่เราเกิดทุกขเวทนานั้นนี่คือสิ่งที่ควรถามในคำถามนี้ถ้าถูกถามแล้วสิ่งที่ควรตอบก็คือว่าก็ความอดทนนั่นแหละท่านผู้ฟังความอดทนเนี่ยเป็นกุศลธรรมนะอดทนต่ออะไรอดทนต่อทุกขเวทนาอันแสนสาหัสอดทนต่อคำด่าคำว่าอดทนต่อโรคภัยไข้เจ็บอดทนต่อความหนาวความร้อนอดทนต่อเวทนาที่มันแทบจะทําให้ชีวิตของเรามันสิ้นไปนี่คือความอดทนนะเป็นกุศลธรรมเพราะฉะนั้นในขณะที่เราอดทนเนี่ยอดทนยังไงคืออดทนไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดขึ้นนี่ชื่อว่าเราทนได้ในขณะที่เราอดทนไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกขเวทนานั้นมันจะดับไปนะหรือเราจะมีความสุขใจเกิดขึ้นมามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจที่มีความคิดด่าว่าหมอด่าว่าเพื่อนบ้านคิดถึงความชั่วความบาปที่เราทำมาอันนี้คุณต้องรีบละอย่าไปเก็บกดอดทนก็ไม่ใช่เก็บกดอีกเหมือนกันอดทนก็คืออดทนอดทนต่อทุกขเวทนาไม่ใช่อดทนต่ออกุศลธรรมนะอกุศลธรรมขึ้นมาแล้วแหมก็จะอดทนอยู่กับมันไม่ใช่อ อกุศลธรรมขึ้นมาแล้วต้องรีบละรีบทิ้งอย่าไปเก็บมันเอาไว้วิธีจะละจะทิ้งอกุศลธรรมนั้นได้ก็ตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นแล้วเราจะละจะทิ้งเจ้าอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นได้เรามีความอดทนแล้วเราจะป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดขึ้นได้คุณมีสติตั้งเอาไว้เพื่อละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นมีความอดทนตั้งเอาไว้ไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมใหม่มันเกิดขึ้นมาแต่ไม่ใช่ว่าทุกขเวทนามันจะหายไปนะทุกขเวทนาทางกายบางทีมันก็ยังมีอยู่แล้วใจจะไม่ไปทุกข์ตามกายที่มันทุกข์ไปด้วยแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะมีความสุขใจแบบโอ้โหเย็นใจก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ใจนั้นไม่มีอกุศลธรรมใจที่ไม่มีอกุศลธรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสุขเวทนาเกิดขึ้นในใจใจที่ไม่ได้มีอกุศลธรรมก็อาจจะมีเวทนาที่เป็นอุเบกขาหรือเวทนาที่มันไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่ในใจบางทีก็เป็นอย่างนั้นนั่นเกิดขึ้นได้แล้วถ้ามีความหงุดหงิดเกิดขึ้นแต่ความหงุดหงิดนี้เป็นลักษณะของอกุศลธรรมนะให้ละความหงุดหงิดนั้นเสียโดยตั้งสติให้ดีเพราะฉะนั้นคนที่มีทุกขเวทนาทางกายในตัวฝังก็ต้องยิ่งตั้งสติให้ดีแต่อย่าให้เผลอเพื่อที่จะละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นให้เรามีความอดทนเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันอกุศลธรรมที่มันอาจจะเกิดขึ้นมาไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ถ้ามีแล้วก็รีบละวิธีการหนึ่งที่จะไม่ให้ความหงุดหงิดหรือความไม่พอใจมันเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออย่าตั้งความพอใจเอาไว้อันนี้คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทุกขเวทนานั่นเองทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของขันธ์ห้านั่นเองว่าขันธ์ห้านั้นไม่เป็นไปตามอำนาจไม่มีความเป็นใหญ่เฉพาะตนอันนี้เป็นหนึ่งในธรรมมุตเทศนะท่านฟังที่ท่านพระรัตบาลบอกไว้กับพระเจ้าโกรพยะว่าเราไม่มีความเป็นใหญ่เฉพาะตนเราไม่สามารถสั่งทุกขเวทนาเนี่ยว่าเอ้ยคนที่มาเยี่ยมเรานะเอารับกันไปหน่อยทุกคนละนิดคนละหน่อยคนละก้อนสองก้อนช่วยแบ่งเบาทุกขเวทนาของเรานี้นะมันไม่มีความเป็นใหญ่เฉพาะตนเราสั่งอย่างนั้นไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ทำความเข้าใจในข้อนี้เราจะไปสั่งทุกขเวทนาอย่างนั้นไม่ได้แต่จิตของเราต่างหากที่ควบคุมได้หมอเขาก็รักษาได้แค่กายรักษาได้แค่ให้ยาผ่าตัดตามสภาพแต่ใจของเรานั้นเราต้องรักษาเองยาที่จะใส่ในมวยในใจเพื่อที่จะป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็รีบละมันไปเสียยาที่ต้องใส่ลงไปในใจของเรานั้นคือสติคือธรรมะนั่นเองอันนี้คือคำถามของคุณปุญญวีที่ส่งมาจากจังหวัดตราดวันนี้เวลาก็หมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกก็ขอลาไปก่อนท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆก็ส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรกันมาได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร